حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، شاید بنانے والا بھول گیا ہے، یا یہ کہنا میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ دونوں باتیں کفر ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 169 پر ہے، کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں، اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔